Α, η Μακεδονία πάει σύννεφο και στην Αυστραλία, μάλιστα. Άντε, παιδιά, παλέψτε, γιατί εδώ, εδώ κάναμε ένα συλλαλητήριο του κόλου, τίποτα. Μια φορά πυροτέχνημα, δηλαδή. Η Μερβούργη είναι η μεγαλύτερη ελληνική παρακέντρια στο Ζωρίο, δεν είναι αυτό. Κάντε εσείς, γιατί εμείς δεν το πιστέψαμε πολύ. Βγήκαμε μια φορά, νομίζαμε κάναμε το καθήκον μας σπίτια πάλι. Κάναμε ό,τι κάναμε τώρα, θα κάνουμε το μεγαλύτερο, ένα εκατομμύριο. Ωραία, κάτω με ζάλισες. Τι ένα εκατομμύριο. Πώς είστε στη Μελβούργη καταρχήν? Είμαστε 500.000. Α, και θα κατεβείτε ένα εκατομμύριο. Σαν το Αθηναϊκό μου θυμίζει. Που ήταν 200-250.000 και οι Χρυσαυγίτες το είδαν ένα εκατομμύριο. Ναι, για πες. Αποστόλη, πες εσύ, η κοπέλα μου βάλει στη γραμμή σου μιλήσει στον αέρα, εντάξει. Εντάξει, ναι, ενώ τώρα. Θα μείνω στη γραμμή να μιλήσει στον αέρα, θέλω. Μιλήσαμε ήδη, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Μέσα από ήλιους γιου μας χώρισε, ποια μοίρα μας ενώ.